Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lutego, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Policja zadowolona z ferii ocenia, że było bezpieczniej na drogach niż w poprzednich latach. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrajek złożył ślubowanie przed prezydentem. Gruzini już pod koniec marca będą wjeżdżali do Unii Europejskiej bez wiz. Uczniowie już w szkołach. Wczoraj skończyły się ferie w ostatnich województwach. Policja teraz podsumowuje i ocenia, że było bezpieczniej niż w poprzednich latach. Było i mniej wypadków, i mniej ofiar śmiertelnych, mówił w TVP Info rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Możemy powiedzieć, że jest poprawa bardzo duża w porównaniu do lat ubiegłych. I mówię tutaj o tym wskaźniku, gdzie nie mówimy o pojedynczych cyfrach, ale o kilkaset, kilkadziesiąt. Kilkaset mniej wypadków aniżeli w latach poprzednich. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych mniej, kilkadziesiąt rannych mniej. No i pijanych kierowców też zatrzymaliśmy mniej, mimo iż ilość kontroli była podobna jak w latach poprzednich. Rzecznik nie szczędzi kierowcom pochwał. Jeżdżą coraz bardziej ostrożnie, rozsądnie. Rzeczywiście te działania prewencyjne, które prowadzimy wspólnie z innymi instytucjami, mają swój efekt. Kierowcy zaczęli w końcu słuchać, spuścili nogę z gazu i stosują się również do naszych poleceń czy zaleceń. W zeszłym roku w okresie ferii doszło do prawie 3000 wypadków, w tym było ich o blisko 600 mniej. Rok temu zginęły 254 osoby, w tym o 55 osób mniej. Wybrany przez Sejm w ubiegłym tygodniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrajek pół godziny temu złożył ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim bez udziału mediów. Była transmitowana na stronach Kancelarii Prezydenta. Opozycja krytykowała pośpiech w wyborze Jędrajka. Prawo i Sprawiedliwość zapewniało, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Grzegorz Jędrajek to doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UKSW w Warszawie, autor około 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak rozważa zorganizowanie debaty o trudnej przeszłości regionu w związku z budzącym kontrowersje w mieście marszem upamiętniającym żołnierzy wyklętych. Drugi taki marsz przeszedł wczoraj ulicami Hajnówki. Władze były temu przeciwne, ale sąd najpierw w pierwszej instancji, a później apelacyjny na marsz przyzwolił. Marsz zorganizował m.in. obóz narodowo-radykalny, który chciał uczcić kapitana Romualda Rajsa Burego. IPN oskarża go o spacyfikowanie w 1946 roku kilku białoruskich wsi i zamordowanie prawie 70 osób. Według szacunków policji w manifestacji wzięło udział około 150-200 osób. Przed prawosławnym Soborem Świętej Trójcy odbyła się z kolei kontrmanifestacja, w której wzięli udział działacze ruchu Obywatele RP i działacze Antify. Poza utarczkami słownymi z przeciwnikami marszu na trasie incydentów nie było. Jest zgoda krajów Unii Europejskiej na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji, którzy będą podróżowali do wspólnoty. Porozumienie w tej sprawie zatwierdzili w Brukseli unijni ministrowie. Wcześniej zgodę dali europosłowie. Pojutrze przedstawiciele krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego podpiszą uroczyście przyjęte regulacje. Beata Płomecka. Decyzja wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a ponieważ ta publikacja jest spodziewana jeszcze w tym tygodniu, to pod koniec przyszłego miesiąca Gruzini, którzy mają biometryczne paszporty, będą mogli wjeżdżać do Unii Europejskiej bez wiz na 90 dni, na wakacje, w interesach lub do rodziny. Zgoda na ruch bezwizowy wieńczy wieloletnie starania władz w Tbilisi, ale na ten dzień Gruzini długo musieli czekać. Już 2 lata temu mieli nadzieję na pozytywną decyzję. Rok temu zielone światło dała Komisja Europejska, ale kraje członkowskie nie chciały się zgodzić. Obawiały się wzrostu migracji. Impas został przełamany dopiero po wynegocjowaniu tzw. hamulca bezpieczeństwa, pozwalającego na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, nagłego wzrostu liczby wniosków o azyl i masowego napływu Gruzinów do wspólnoty. Domagały się tego przede wszystkim Francja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy jeszcze do zaskakującego zakończenia tegorocznych Oscarów. Najpierw ogłoszono, że nagrodę za film roku zdobył musical La La Land. Okazało się jednak, że w kopertach pomylono kartki i rzeczywistym zwycięzcą okazał się Moonlight. Zwycięzcę w głównej kategorii Oscarowej prezentowali Warren Beatty i Faye Dunaway. The Academy Award for Best Picture. Nagroda Akademii za film roku dla La La Land. La La Land. Ogłosili słynni aktorzy. Przy owacjach na stojąco na scenę weszli twórcy musicalu i zaczęli wygłaszać podziękowania. Wtedy okazało się, że prawdziwym zwycięzcą jest obraz Moonlight. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. W sali zapanowała konsternacja. Na scenę weszli twórcy zwycięskiego filmu. Wtedy do mikrofonu podszedł Warren Beatty, by wyjaśnić, co się stało. I opened the envelope. Otworzyłem kopertę i zobaczyłem napis Emma Stone, La La Land. Dlatego tak długo patrzyłem na Faye i na was. Nie próbowałem być zabawny. Tłumaczył aktor pomyłkę z zawartością kopert. Ostatecznie La La Land zdobył 6 Oscarów, w tym za reżyserię dla Damiena Chazella, zdjęcia oraz muzykę. 32-letni Chazelle jest najmłodszym w historii reżyserem, który otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu i zachodzie pogodnie, w centrum chwilami będzie się chmurzyć, na północy i Podlasiu może przelotnie padać, miejscami silniejszy wiatr. W Augustowie będzie dziś 6 stopni, w Gdańsku 8, w Bydgoszczy 9, w Szczecinie 11, w Warszawie i Poznaniu 12, w Rzeszowie i Krakowie 13, w Katowicach 14, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 6 minut po południu. Według raportów francuskich organizacji turystycznych i hotelarskich coraz mniej turystów odwiedza Paryż. Powodem jest obawa przed atakami terrorystycznymi. Zanotowano spadek liczby sprzedanych biletów, m.in. do Muzeum w Luwrze oraz do Pałacu Wersalskiego. Po ataku na salę koncertową Bataclan w lipcu 2015 roku wielu obcokrajowców odwołało swoje rezerwacje. Od 13 listopada 2015 we Francji obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. W grudniu ubiegłego roku stan wyjątkowy przedłużono do lipca tego roku. Wciąż niespokojnie jest na przedmieściach Paryża, gdzie niedawno doszło do zamieszek po akcji wymierzonej w dealerów narkotykowych. Czarnoskóry 22-latek pobity przez policjantów został prawdopodobnie zgwałcony z użyciem policyjnej pałki. Czterech policjantów zostało zawieszonych. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Tymczasem przed nami ważne wybory w kilku państwach Unii Europejskiej. W marcu w Holandii wybory parlamentarne, które prawdopodobnie wygra antyimigracyjna partia Huerta Wildersa. Potem wybory prezydenckie we Francji, gdzie zgodnie z sondażami w drugiej turze znajdzie się prawdopodobnie Marine Le Pen, kandydatka Frontu Narodowego, i François Fillon, kandydat centroprawicy. Bez względu na to, kto wygra, relacje Francji z Unią prawdopodobnie bardzo się zmienią. Dziś pytanie, czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii. Łączymy się z Paryżem, tam nasz wysłannik Ernest Zozuń. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Halo Paryż, halo Ernest Zozuń. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Jak to wygląda na co dzień w praktyce? Mam nadzieję, my słyszymy dobrze. A czy Paryż nas słyszy? Halo Paryż? Jak to wygląda w praktyce? W praktyce właściwie można powiedzieć, że życie w Paryżu się nie zmienia, dlatego że wszystko odbywa się swoimi torami. Ludzie oczywiście chodzą codziennie do pracy, zajmują się swoimi sprawami. Czasem na ulicy ktoś zapyta przy wejściu do jakiegoś ważnego miejsca, czy na przykład domu handlowego, co masz w torbie, czy możesz pokazać zawartość swojej torby. Albo na przykład zwraca się uwagę komuś, kto z deszczu wbiega do domu handlowego czy do jakiegoś sklepu, mając kaptur na głowie, prosi się o to, aby twarz jednak została odkryta, aby wszystko było widoczne i jasne. I to są właściwie jedyne takie drobiazgi, z którymi stykają się Francuzi na co dzień i które związane są oczywiście z zagrożeniem terrorystycznym. Paryż odnotował spadek liczby turystów odwiedzających stolicę Francji. Temat zagrożenia terrorystycznego obecnie jest w mediach. Tym tematem żyją Francuzi, czy powoli przyzwyczajają się do tego stanu? Nie żyją w tej chwili Francuzi tym tematem. Główny temat, jaki w tej chwili jest w mediach, to oczywiście francuskie wybory, bo bardzo dużo jest relacji ze spotkań wyborczych wszystkich kandydatów. Głównie oczywiście Marine Le Pen, bo ona zapewnia tutaj dużo dziennikarzom, dużo tematów do spekulacji i rozmów. Jej spotkania poprzedzane są zazwyczaj jakimiś manifestacjami. Ostatnie jej spotkanie w Paryżu z wyborcami przerwane zostało przez aktywistki Femen, które protestowały przeciwko treściom reprezentowanym przez Marine Le Pen. Także sama sprawa zagrożenia terrorystycznego nie jest obecna w mediach i jakby Francuzi nie żyją tymi sprawami w tej chwili. Wspomniałem o niedawnych wydarzeniach w Aulnay-sous-Bois, miejscowości, w której doszło do zamieszek po akcji policji wymierzonej w rynek narkotykowy, w dealerów narkotykowych. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Czy coś więcej wiemy o tej historii? To wiemy tylko tyle, że oczywiście czterech policjantów jest poddanych śledztwu. Trzech z nich ma zarzuty o nadużycie oczywiście władzy i brutalne zachowanie się wobec tego młodego 22-latka czarnoskórego. Jeden oskarżony jest o gwałt na tym młodym człowieku. Właściwie nie ma tygodnia bez takiej manifestacji. One odbywają się i w podparyskich dzielnicach i odbywają się też w samym Paryżu. Zazwyczaj w tych manifestacjach biorą udział młodzi ludzie, dużo jest takich przedstawicieli ruchów anarchistycznych, dużo jest licealistów. Te manifestacje zaczynają się od wznoszenia haseł oczywiście przeciwko przemocy stosowanej przez policję. Oni bardzo często mówią o tym, że nie chcą po prostu, by ich podobny los spotkał, bo policja francuska zachowuje się bardzo brutalnie wobec młodych ludzi. No a później emocje rosną, trochę są oni prowokowani przez policję, trochę oni też prowokują policję, no i zazwyczaj kończy się to aktami przemocy, albo wznoszone są ze śmietników barykady, no często podpalane są śmieci, kosze na śmieci, ostatnio troszkę to jest łagodniejsze, bo na samym początku oczywiście te zamieszki przeradzały się w dosyć duże akty dewastacji, dewastowano sklepy i podpalano samochody. W tej chwili to już słabnie. Policja podjęła, ostatnio była taka informacja tutaj w mediach, że policja podjęła dodatkowe środki ostrożności i dodatkowe kontrole wobec różnych osób, które no, mogą ewentualnie stwarzać zagrożenie, czy które gromadzą się na przystankach. Głównie dotyczy to młodych ludzi. Często widać patrole policyjne, które sprawdzają, co ci młodzi ludzie mają w torbach. Sprawdzają też wykrywaczami do metalu ich odzież. Legitymują, sprawdzają dokumenty. Policja tłumaczy, że to środki ostrożności, tak aby podjąć i mieć informacje o tym, co dzieje się na ulicach. Wspomniałeś o wyborach prezydenckich, które przed nami. We Francji wybory dokładnie 23 kwietnia. Druga tura spodziewana dwa tygodnie później. Z jednej strony, o czym wiemy, liderka Frontu Narodowego. Z drugiej strony François Fillon, kandydat centroprawicy, który... No to się zmieniło już troszeczkę. Mhm. Dlatego, że François Fillon po dosyć tak poważnej aferze finansowej, w której to wyszło na tą fikcyjny mecie swoją żonę, bardzo mocno stracił. W tej chwili w tym wyścigu jest na dwóch kandydatów. Dzisiejsze dane, dzisiejsze sondaże pokazują, że około 27% poparcia zyskuje ma Marine Le Pen, około 25% w Emmanuel Macron. To jest taki zależny kandydat. Co prawda on nie jest człowiek nieznany w polityce, ale startuje w tych wyborach jako kandydat niezależny, jako twórca takiego ruchu politycznego. W tej chwili po prostu w ostatnich tygodniach szalenie zyskuje na popularności, choć no, komentatorzy polityczni mówią, że nie ma on tak za dużo jak na razie poza swoim dosyć ładnym uśmiechem wyborcom francuskim do zaoferowania, no ale widać ten uśmiech póki co wystarcza. Wrócimy do Paryża. Mam nadzieję, że bez przerwy w połączeniu 14 minut już prawie po południu. 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na listy za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia, wspomniana Marine Le Pen, najbardziej jak jest oceniana antyunijna, antyimigracyjna kandydatka na fotel francuskiego prezydenta, objeżdża cały kraj, o czym opowiadał Ernest Zozuń. Spotkania zawsze są emocjonujące. Sama pani Le Pen nie stroni od kontrowersyjnych wypowiedzi. Jej wizytę w Nicei obserwował nasz reporter. To była trochę manifestacyjna wizyta, bo żadnych spraw w Nicei Marine Le Pen nie miała. Nie był planowany żaden wiec wyborczy. To tu, 14 lipca zeszłego roku, w Dzień Bastylii, podczas świątecznego pokazu fajerwerków, zamachowiec ciężarówką wjechał w tłum. Z Zatem słowa o walce z terroryzmem wypowiedziane na bulwarze Anglików, gdzie zginęło 87 osób, musiały zabrzmieć szczególnie. Ten straszliwy atak uderzył w to miasto, ale uderzył także w cały kraj. I moim obowiązkiem jest uczczenie pamięci ofiar tego zamachu. Obiecuję, że podejmę odpowiednie kroki, byśmy nie musieli więcej przeżywać tego bólu, by nigdy więcej takie wydarzenie się nie powtórzyło. Marine Le Pen uspokaja, ale jednocześnie umiejętnie podbija atmosferę strachu, bo przecież we Francji cały czas obowiązuje stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Dalej szybko także określa wrogów. Codziennie na przedmieściach Paryża i w innych miastach obserwujemy walki z policją. Codziennie niszczona jest prywatna własność. Sprawcy zdają się być kompletnie bezkarni i tu trzeba jasno postawić pytanie, gdzie są władze? A Francuzi tak to przyjmują. Francuzi potrzebują kogoś, kto realnie widzi rzeczy i powie nam, nie lękajcie się, tak jak to mówił papież. Ktoś, kto powie, nie lękajcie się i zapanuje nad rzeczywistością. Musimy zaprowadzić w naszym kraju porządek. Fundamenty kraju łamią się pod ciężarem emigrantów. Musimy nad tym zapanować, inaczej kraj nam się zawali. Trzeba pamiętać, że Hitler był produktem elektoratu. Ona jest gorsza od swojego ojca. Zaszczepia chore myśli wśród ludzi. Ona tworzy rzeczywistość, kreuje panikę. 16 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii. 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa telefony. Pan Paweł komentuje piszący, jak mawiał Stefan Kisielewski, to nie kryzys, to rezultat. Obecna sytuacja na ulicach zachodnioeuropejskich miast to rezultat wielu lekkomyślnych decyzji, lekkomyślnej polityki. Komentuje pan Paweł. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, Kuba Witkowski i Europejski Przegląd Prasy. Tym razem przegląd europejskiej prasy rozpoczynamy od niemieckiego Deutsche Welle, a tam doniesienia na temat weekendowego zajścia w Heidelbergu, gdzie kierowca wjechał w grupę pieszych. W wyniku zdarzenia jedna osoba nie żyje, 3 są ranne, w tym jedna ciężko. Do uciekającego sprawcy strzelała policja, bo z nożem w ręku uciekł z miejsca zdarzenia i zaatakował jednego z funkcjonariuszy. Okoliczności nie wskazują jednak na atak terrorystyczny, pisze Deutsche Welle. Przenosimy się na wyspy. Kobieta została deportowana z Wielkiej Brytanii, mimo że była żoną Brytyjczyka od 27 lat, pisze Guardian. Irene Clenel, która ma dzieci i wnuka w Wielkiej Brytanii, straciła prawo stałego pobytu po tym, jak opiekowała się rodzicami w Singapurze. Kobietę w niedzielę usunięto z kraju siłą, pisze gazeta. Ten sam Guardian zwraca też uwagę na problem imigrantów z Unii Europejskiej. Obywatele wspólnoty powinni mieć prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii po Brexicie, tak brzmi tytuł kolejnego artykułu. Jest olbrzymie społeczne poparcie dla takiej możliwości, dlaczego więc nie rozpocząć negocjacji w tej sprawie, pyta Guardian. Tymczasem Duńczycy żyją dyskusją parlamentu, który zajął się kontrowersyjną propozycją eurosceptycznej i antyimigranckiej partii ludowej, która chce likwidacji i zakazu uruchamiania sal modlitewnych w szkołach. W rzeczywistości uderzyłoby to przede wszystkim w muzułmanów. Szkoły powinny same decydować o sobie, pisze Ilan Sposten. 30 czy 40 lat temu gimnazja w zachodniej i północnej Jutlandii bez problemu sprostały wymaganiom uczniów chrześcijańskich, którzy chcieli się modlić i czytać Biblię w czasie przerw. Udało się to tak zorganizować, by modlitwy nie kolidowały z lekcjami. Było to bardzo pragmatyczne podejście do problemu, który dało się rozwiązać lokalnie, pisze gazeta. Natomiast Berlingske w tym samym temacie zaleca ostrożność. Zakaz musi być dobrze przemyślany, brzmi tytuł. Niestety dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że w pewnych środowiskach muzułmańskich wywiera się silną presję na wierzących. Jeśli jest to problem, instytucje edukacyjne muszą go rozwiązać, a w ostateczności pokoje modlitwy trzeba zamknąć, radzi Berlingske. Na koniec tradycyjnie już serwis Euronet Plus. Chorwackie radio informuje o tym, że już niedługo Chorwacja będzie gotowa na Schengen. Za półtora roku Chorwacja będzie spełniać wszystkie wymagania techniczne związane z przyłączeniem się do strefy Schengen, powiedział minister spraw wewnętrznych Vlaho Orepić podczas otwarcia nowego posterunku granicznego i centrum tranzytowego dla przyjmowania cudzoziemców. Vlaho Orepić nie określił jednak, kiedy Chorwacja zostanie przyjęta do systemu Schengen, ale podkreślił, że jest to strategiczny cel rządu. 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A ponieważ ta bardzo cenna audycja, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, że tak, już obecnie skala niepokoju jest szeroka, a jej najniższa skala dotarła i do Polski. Stąd między innymi starania obecnego rzędu za pośrednictwem stosownych służb, aby przygotowywanym być na wszystkie możliwe warianty. Cóż, zachowajmy czujność, miejmy oczy szeroko otwarte, ale starajmy się żyć i spokojnie, i naturalnie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii. 7 trójek na początku, 22. Mówiliśmy o wydarzeniach w Paryżu, na przedmieściach Paryża w lutym. Przez te przedmieścia podparyskie, przez samo miasto przetaczały się protesty, przetaczały się zamieszki. Głównie młodzi ludzie wychodzili na ulicę, by protestować przeciwko policyjnej przemocy. Na jednej z takich manifestacji w Paryżu był nasz reporter. Teo, choć nie chciał, stał się bohaterem ostatnich dni w Paryżu. Młodzi ludzie zbierają się na tych protestach, bo boją się, że każdy z nich tak może zostać potraktowany. Walczymy o to, by zakończyć z bezkarną przemocą w świetle prawa. Ten, kto to zrobił, powinien zostać ukarany. Na początku lutego, podczas obławy na dealerów narkotyków w jednej z podparyskich dzielnic, zatrzymano czarnoskórego 22-latka. Czterech policjantów wykonywało swoje czynności bardzo brutalnie. Chłopak został pobity i zgwałcony policyjną pałką. Handlu narkotykami mu nie udowodniono. Sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby do internetu nie trafił film, na którym dokładnie widać, jak brutalnie postępuje przy zatrzymaniu policja. Dzisiaj mamy poważny problem z rasizmem i przemocą w codziennym życiu. Spotyka to wszystkich młodych ludzi, którzy startują w pracy. Spotyka to młodych tu na przedmieściach. Teo to kropla, która powoduje, że to jest już przegięcie. Teo, czarnoskóry 22-latek pochodzący z emigranckiej rodziny, urodził się we Francji. Na co dzień uczył się i pracował. W wolnych chwilach był zawodnikiem podmiejskiego klubu piłkarskiego. Miał nieszczęście znaleźć się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Jestem przeciw systemowemu rasizmowi. To bezprawie, że młody człowiek za nic został pobity i zgwałcony przez ludzi, którzy mają bronić prawa, którzy reprezentują prawo. Na dodatek teraz mówią, że nic się nie stało, a chłopak nie wiadomo skąd ma te wszystkie obrażenia. Może to głupie, że wszczynamy zamieszki, ale nie ma innego sposobu. To jest może dziwne, ale jest to sposób obrony demokracji, bo przecież inaczej wszystko by zatuszowali, a policja przede wszystkim powinna przestrzegać prawa. To polityczne partie popychają ludzi do tej przemocy. To one tak robią, że policjanci mówią, że to przecież był czarny, przecież młody. Zatem nie było przemocy, nie było żadnego gwałtu. Pan Jakub piszący zauważa, młodzież usposobiona anarchistycznie protestuje przeciwko przemocy, niszcząc sklepy i paląc samochody. Przypomina to troszkę rok 68, komentuje pan Jakub. 7 trójek na początku, 22. Czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii? Panie Wojciechu, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam 10 pana. Lat temu ukazała się książka rosyjskiej pisarki Meczet Notre Dame 2048, w którym autorka przewidywała to wszystko. I w jednym rozdziale opisuje, że w roku 2031 Polska wystąpiła z Unii Europejskiej, zamknęła granice i stała się oazą wolności i wspaniałego życia chrześcijańskiego, jedynego w Europie. Mhm. Także wydaje mi się, że musimy przygotować się dla tych Szwedów, Francuzów i innych nacji. Będziemy zapraszali za kilka czy kilkanaście lat do Polski, gdzie będą żyli wartościami i pewnymi tradycjami ostatnich tysiąca lat, jakie funkcjonowały w Europie. Polska będzie azylem dla wielu zachodnich Europejczyków. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Z drugiej strony pan Tomasz, piszący, komentujący to, co dzieje się w Paryżu, we Francji, napisał tak. Populizm stawia sobie jeden cel. Zdobycie władzy, nic więcej. W imię hasła dajcie mi władzę, ja w zamian nie mam nic do zaoferowania poza kolejnymi populistycznymi słówkami. Co gorsza, wyborcy, komentuje słuchacz, zdają się nie myśleć, nie pamiętać, nie obserwować. Kierują się tylko owczym pędem, który sami określają jako postępowanie racjonalne. Pan Jerzy na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. No niewątpliwie Francja to jest taki kraj, który wywiera zwykle jakiś tam znaczący wpływ na politykę na całym kontynencie. Tam się kształtowały wszystkie ważne zmiany. Natomiast no, nie przeceniałbym jednak tutaj takiej postawy political fiction w Polsce, że my możemy odegrać jakąś rolę, nawiązuje do historyczną, mojego tak. Mhm. Historyczną. Natomiast no, wczoraj konsultowałem się ze znajomym z Francji, bo bardzo jestem zainteresowany tym, kim jest niejaki Macron, nowa postać potencjalnie w polityce. Z rozmów, które odbyłem z człowiekiem, który w tym jego ruchu bierze bezpośredni udział, bo to ten mój znajomy bierze bezpośredni udział, przynajmniej rozdaje ulotki. Mhm. Z tych rozmów wynika, że to jest ktoś podobny do naszego pierwotnego Pawła Kukiza, to znaczy do ruchu Pawła Kukiza. Ludzie zwołują się wokół postaci nowej, nieznanej i obiecującej i próbują samodzielnie wytworzyć jakąś alternatywę wobec tego, co już jest, czyli wobec i lewicy, i prawicy, i centrum, które we Francji, jak kolega mój paryski wspominał, no, stracili po prostu zaufanie i Francuzi chcą czegoś nowego. Były minister gospodarki, dodajmy, być może rzeczywiście okaże się czarnym koniem tych wyborów. Tak, no w każdym razie, jeżeli oddaje mu się, jeżeli jego przeciwnicy potencjalnie oddają mu pole i oddają mu poparcie, to znaczy, że jest to jakaś postać obiecująca, ale notowana jako antylepenowska, bo to tak wygląda. Więc podobnie wyglądał u nas Kukiz w pierwszych miesiącach swojej działalności. Stało się inaczej, ale z tego, co dowiedziałem się od kolegi, stawiają na niego liczni Francuzi z klasy średniej i niższej. To jest tak jest postrzegany jako ich kandydat. Pozdrawiam pana, dziękuję. Dziś pytanie, czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii? Według pana Tomasza tak, jesteśmy skazani, dopóki są siły, którym na tym zależy. Obecnie głównie Kremlowi, a z drugiej strony radykalnym islamistom. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Bardzo ciekawy poprzedni głos, który był tutaj przedstawiony, choć nie do końca się zgadzam z panem, który się wypowiadał. Ja uważam, że głównym problemem, jaki się w tej chwili pojawia, jest to, że my próbujemy pudrować rzeczywistość. My za wszelką cenę chcemy pokazywać ten świat w troszeczkę inaczej niż on faktycznie w tej chwili wygląda. Jeżeli pan zerknie w internet, a nie będzie oglądał... Chcemy, żeby był ładniejszy? Tak mi się wydaje, takie odnoszę wrażenie, że nasze media przede wszystkim pokazują w tej chwili tą rzeczywistość, która zdecydowanie odbiega od tego, co możemy znaleźć w internecie. Polityka zamykania ludziom ust w imię poprawności politycznej doprowadza do tego, że ludzie są coraz bardziej sfrustrowani i te postawy ich eskalują akurat w nie najlepszym kierunku. Dlatego sądzi pan, że radykalni w związku z tym politycy zyskują, tak? Znaczy, wie pan co, ja myślę, że politycy żyją z tego, że starają się pokazywać w sposób czarno-biały. Podobną sytuację mamy w Polsce. Mamy obóz Platformy, mamy obóz PiSu, mamy sytuacje takie, gdzie właśnie na podstawie tego jednoznacznego opowiadania się ludzi po jednej czy po drugiej stronie buduje się własne elektoraty. I wydaje mi się, że właśnie to jest sytuacja, która jest igraniem po prostu z bardzo niebezpiecznym narzędziem, dlatego że ludzie, to jest tak jak beczka prochu, do której ktoś ten ląd już podpalił. Jeżeli nie ugasimy go w odpowiednim momencie, z pewnością dojdzie do wcześniej czy później do eksplozji i dojdzie do rozruchów, jakie do tej pory świat nie widział. I mam nadzieję, że się mylę, ale niestety wydaje mi się, że to wszystko zmierza w tym kierunku. Tak pan postrzega przyszłość Polski, także Unii Europejskiej. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień halo. Dobry panu, witam. Dzień dobry. Witam panie Kuba. Ja mówię, nigdy nie byłem we Francji, nigdy nie byłem w Paryżu. Moja córka miała okazję tam być. 4 lata temu, 4,5 roku temu. Pojechała z ciocią. Mhm. Tam na wycieczkę, na taki wyjazd. No i zdarzyło się coś takiego, że no miały gdzieś tam wyjść sobie na miasto wieczorem właśnie w Paryżu z hotelu. No i córka zjechała wcześniej windą, wyszła sobie przy ten hotel, No i za, że tak powiem, kilku właśnie ciemnoskórych takich panów młodszych, znaczy no w jej wieku, chłopców, no że tak powiem, ją zaczepiało. I gdyby nie reakcja właśnie tamtej policji paryskiej, to prawdopodobnie by no, w jakiś tam sposób cały incydent mógł zakończyć się przykro. Mhm. Było to bardzo niesympatyczne zajście. Córka za bardzo o tym nie chce nigdy mówić. Wiem to z relacji siostry, która później tam zjechała, no i widziała to całe zajście. Ale to było bardzo niesympatyczne. Pan... Więc to jeszcze było przed tymi wszystkimi zajściami w Paryżu, tymi... No, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Kłaniam się. Ja słyszałem wypowiedzi poprzedników, po części jest racja, z tym, że ja bym do tego troszeczkę inaczej podszedł, że po części, a właściwie nawet w znacznej części winna jest tak zwana fałszywa solidarność policji. Niech pan zauważy, że tutaj gdyby było od razu, że podjęte działania, jest winny policjant, zrobił to, co zrobił. Pan mówi o tych jest ostatnich wydarzeniach, mówię. Tak. Tak, jest ukarany. Prawdopodobnie, wie pan, ktoś by się tam burzył, ale no generalnie byłby spokój. Tak samo w Polsce się zdarza. Niech pan zauważy, przez ostatnich parę lat, ja trudno mi w tej chwili tam konkretne przykłady, ale ile razy było takie, że była jakaś ewidentna wina policji, wychodzi pani rzecznik, opowiada bzdury, że każdy nawet trochę rozgarnięty człowiek widzi, że no nowo powiada bzdury, kryje tych policjantów w imię takiej po prostu fałszywej solidarności. To powoduje frustrację, to powoduje złość, która później, no niestety, no to tak się, wie pan, no najłatwiej wyjść na ulicę, rzucać kamieniami, podpalić coś, a gdyby po prostu władza pilnowała, że jednak, no po prostu słuchajcie, wy reprezentujecie państwo, pilnujecie porządku, no, ale musicie być przede wszystkim w porządku. Pozdrawiam pana. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest korespondent Agence France-Presse w Polsce, Michel Viateau. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry panu, bonjour à tous. Bonjour. W lutym na przedmieściach Paryża zamieszkanych przez imigrantów obserwowaliśmy zamieszki. O tym dziś między innymi rozmawiamy ze słuchaczami. Dochodziło do starć z policją, płonęły samochody, niszczono sklepy. Sądzi pan, że to jest taki pojedynczy incydent, pojedyncze zdarzenie? Czy to jest też być może efekt pewnego ogólnego niepokoju? No i ludzkiej biedy związanej z przedmieściami. No niestety nie jest to jakiś pojedynczy incydent. Tego typu zamieszki czy problemy mamy od lat, prawda? Dlatego, że jest to związane z problemami młodego pokolenia ludzi pochodzenia arabskiego czy afrykańskiego, których rodzice przyjechali, zintegrowali się, pracowali, ale którzy mimo wszystko są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. No ich dzieci często mają problemy w szkole, mają problemy związane z handlem narkotykami czy z używaniem narkotyków. No i w sumie narasta w nich taka agresja, która właśnie wybucha przy okazji tego typu incydentów zupełnie idiotycznych, prawda? Bo palą samochody. No co to komu da, że spalą samochody, prawda? Czy coś to im przyniesie? Nic. No, zapewne nic, ale to jest taki, taki gest wyrażania niezadowolenia. Dwoje kandydatów w wyborach we Francji zapowiada zastopowanie imigracji muzułmańskiej. Wszyscy pytają, jakimi metodami. No, być może trzeba będzie zamknąć granice Francji. Kandydaci zapowiadają przywrócenie regularnych kontroli na granicach. Nie tylko Marine Le Pen, bo to wydaje się naturalne, zawsze tak mówiła, ale również François Fillon. Przyznam, że pewną zagadką dla mnie jest trzeci z kandydatów, czyli Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, jak w wielu zresztą kwestiach, zachowuje pewien dystans do problemów konkretnych i stara się odsunąć na dalszy czas wypowiedzi na ten temat. I ma rację, dlatego że wyborcy są bardzo niezdecydowani i bardzo wiadomo, w jakim stopniu taki argument może na nich zadziałać i w jaką stronę. No, natomiast z wszelką pewnością Fillon stara się odebrać część wyborców Marine Le Pen i dlatego no, używa niektórych argumentów, których ona od wielu lat używa. No a ten argument o imigrantach jest bardzo ważny. tym bardziej wzmocniony przez zamachy, które niestety mieliśmy we Francji w ostatnim czasie. Zatem bez względu pana zdaniem na to, kto wygra, relacje Francji z Unią Europejską zmienią się? To zależy, kto wygra, prawda? Bo jeżeli wygra Marine Le Pen, czego nie można zupełnie wykluczyć, no to będzie chyba koniec Unii Europejskiej taki, jaka ona jest. Przypomnijmy, że zapowiada między innymi referendum w sprawie wyjścia w ogóle Francji z Unii Europejskiej. Tak, no i wydaje się, że tego referendum być może nie wygrałaby, prawda? Dlatego, że ona ma poparcie mniej więcej 1/3 Francuzów, a sondaże na temat Unii Europejskiej wskazują, że większość Francuzów mimo wszystko jest do Unii przywiązana, raczej chce ją zachować. No ale kto wie, jaką dynamikę mogłoby stworzyć ewentualne zwycięstwo Marine Le Pen. Także ona rzeczywiście, ona chce wyjść ze strefy euro, chce wprowadzić na nowo kontrolę na granicach, tak dla przejazdu ludzi, jak i dla towarów, prawda? To będzie koniec Unii Europejskiej, prawda, po której jeździmy samochodem z Warszawy do Paryża, nikomu swobodnie, nie pokazując paszportu. Tak, no prawdopodobnie koniec strefy Schengen, a przynajmniej wyłączenie z tej strefy Francji. François Fillon, wspomniany przez nas, nie mówi wprawdzie o wyjściu Francji z Unii, ale mówi właśnie o przywróceniu kontroli na granicach. Taką deklarację złożył niedawno po styczniowym spotkaniu z panią kanclerz Angelą Merkel. Może nastąpić koniec Schengen w tej części Unii Europejskiej? No, wydaje mi się, że to byłaby bardzo kontrowersyjna decyzja i trudna do zaakceptowania przez Francję i przez społeczeństwo francuskie. Dlaczego? Dlatego, że Francja nie ma, jak wiadomo, ani nafty, ani specjalnie dużo gazu, natomiast żyje z turystyki w dużym stopniu, prawda? Mamy te miliony turystów, którzy przyjeżdżają przez Paryż. Dziwne to, ale we Francji jest więcej turystów niż we Włoszech nawet. Mhm. Także gdy zamknąć granicę, no to byłoby strzelić sobie bezpośrednio w stopę. No tak, to jest obcięcie ogromnych pieniędzy, które płyną z turystyki. Choć czytałem, o czym mówiłem słuchaczom, że Paryż zanotował po tych wydarzeniach z 2015 roku spadek liczby turystów odwiedzających stolicę. No, ten spadek jakby był naturalny. Ludzie się boją jeździć tam, gdzie coś wybucha, prawda? Prawda? Dzięki Bogu te zamachy jakby trochę się oddalają w czasie i ich efekt osłabł, ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby trzeba znowu stać w kolejkach po wizy, prawda? W tych wszystkich krajach, które w tej chwili nam wysyłają turystów bez wiz. Na ulicach Paryża dziś czuje się pan bezpiecznie? Tak, absolutnie bezpiecznie. Wydaje mi się, że Francuzi odreagowali te zamachy i ogólnie rzecz biorąc raczej jest taki nastrój pozytywny, to znaczy nie damy się zastraszyć. W Niemczech jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, pojawiają się wciąż głosy o rozmieszczeniu imigrantów w innych państwach Unii, ale przybywa jednocześnie państw, które mówią nie takiej polityce otwartych drzwi. To już nie tylko Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Polska, ale również Austria czy Dania. Jak taki pomysł rozlokowania imigrantów byłby przyjęty dziś we Francji? Francja, jak się wydaje, waha się nieco. Znaczy społeczeństwo, tak jak i politycy, się wahają. Dlatego, że po prostu myśmy tych imigrantów przyjęli miliony. Mnóstwo, i mamy tak, ich już przez wiele lat. Tak. Tak. No i jakby jest to cena, którą zapłaciliśmy za naszą przeszłość kolonialną. Jak ktoś miał imperium kolonialne, no to ma związki z krajami, które w tym imperium były tak silne, że bardzo trudno jest odmówić wjazdu ludziom, którzy z tych krajów pochodzą. No, a poza tym jest inny czynnik, który działa inaczej w Niemczech, a inaczej we Francji. W Niemczech demografia niemiecka jest słaba. Mhm. Niemcy, żeby ich wzrost gospodarczy kontynuował, potrzebują dużej ilości imigrantów. We Francji demografia jest nieco lepsza. Zresztą zabawne to może, ale głównie dzięki właśnie ludziom pochodzenia afrykańskiego czy arabskiego, którzy mają dużo dzieci. Także powstrzymanie kompletnej imigracji, wydaje mi się, to też byłoby dla Francji chyba szkodliwe. Sporo mówi się o sprawności francuskiej policji, sprawności francuskich służb, zdecydowanym działaniom, które jednostki specjalne policji potrafią, jeśli muszą, podejmować. Jednocześnie wskazuje się przykład często w tej dyskusji publicznej, przykład Szwecji, kraju, który nie dał sobie rady z takimi enklawami zamieszkanymi przez imigrantów. Mówi się o aż 55 strefach takich niemalże wyjętych spod prawa w Szwecji. Czy to może być również problem z czasem Francji? No, tak przynajmniej mówi skrajna prawica. Ona zawsze podtrzymuje tę teorię, że jest pewna ilość dzielnic, czy nawet miejscowości we Francji, do których policjanci francuscy się boją wjeżdżać i są to jakby wyjęte z organizmu państwowego miejsca. Czy to jest do końca prawda? Ja myślę, że to jest raczej sprawa przeszłości. Tak rzeczywiście jakiś czas było. Ta agresywność młodych ludzi pochodzenia arabskiego czy afrykańskiego była bardzo taka spontaniczna i permanentna. Oni rzucali kamieniami, czasem nawet w karetki pogotowia, prawda, nie tylko w samochody policyjne. Także, ale na to rząd francuski, jaki by nie był, prawicowy czy lewicowy, zareagował i wprowadził całą serię rozmaitych działań, także stawiając takich policjantów miejscowych, często tego samego pochodzenia, prawda, co mieszkańcy, i to się bardzo poważnie zmniejszyło. Są jeszcze oczywiście, jak na całym świecie, a zwłaszcza w krajach postkolonialnych, tak zwane trudne dzielnice, ale ten problem, no, bardzo trudno porównać do jakiegoś, prawda, dzikiego zachodu, to nie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Raz jeszcze przed godziną 13:00. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Michel Viatu, korespondent Agence France-Presse w Polsce, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry. Śmiało, słyszymy się, panie Piotrze, śmiało. Dobrze. Wie pan co, ja tak przysłuchuję się tutaj tej audycji, wszystkiemu, co różni ludzie mówią, również pan, który jest gościem. Ja mam taką pracę, w której dużo jakby podróżuję po Europie. Właściwie w tygodniu jestem w dwóch, a nawet i w trzech krajach. I mam też takie momenty, w których jestem dłużej w danym kraju i to mi daje jakiś taki rodzaj, nie wiem, oglądu, może dosyć takiego powierzchownego, ale jednak na to, co się w tych krajach dzieje, jak one się zmieniają. I byłam też we Francji, byłam w Niemczech i powiem panu tak, mam wrażenie, że te zamieszki, to nie jest kwestia tego, że w tej chwili ludziom się coś przelało, bo policja była brutalna i tak dalej. To są emocje, które już od wielu, wielu lat narastały. One będą narastać, jeżeli się nic nie zmieni, ponieważ, wie pan, jakby ludzie się boją, naprawdę, ludzie się boją o własne dzieci, które wychodzą do szkoły, czy im się nic nie stanie, ponieważ tak naprawdę nie ma systemu i zamknięcie granic tego nie zmieni. Nie ma systemu radzenia sobie z ludźmi, którzy już tam, że tak powiem, przybyli i są bezkarni. Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, że tak powiem, w Polsce, w Poznaniu, to był problem z ludźmi, którzy przyjechali z Rumunii, z Romami, którzy byli tak naprawdę bezkarni. Oni byli bezkarni, to były lata wczesne 80. I tak naprawdę nikt nie był w stanie z tym nic zrobić. Oni robili sobie, co chcieli, byli tak naprawdę niebezpieczni, byli brutalni. I oczywiście, to były inne czasy, zjawisko mogło być nowe dla że tak powiem, ogółu społeczeństwa, że ktoś taki się pojawia i, że tak powiem, w spokojnej dzielnicy robi takie rzeczy. Ale ja mam wrażenie, że ta taka nieudolność władzy, jakby w radzeniu sobie z takimi zjawiskami, nie zmieniła się. Bo widzę to i w Niemczech, i we Francji, i w Hiszpanii tak samo. Pan Robert komentuje oczywiście, że będzie w Europie coraz goręcej, ponieważ zapraszamy nie tych ludzi, których trzeba. Płacimy ludziom zasiłki i inny socjal za to, że nie pracują, za to, że nie są zaradni, a pracujących gnębimy daninami. Pan Kamil, panie Kamilu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego niepokoju. Przejeżdżałem przez te wschodnie rubieża Paryża rowerem z małżonką 2 lata temu. Ten pan, który mówi, że tam bezpiecznie się czuje w Paryżu, w samym Paryżu, okej, tak, w samym centrum, ale na tych przedmieściach, w La Bourget, w Bobigny, Drancy, tam ludziom radzą, żeby schować telefon, no, przed kradzieżą. W związku z tym nie jest to tak super bezpiecznie. Godzina 20, 21 to są grupki młodych ludzi ciemnoskórych, pochodzenia arabskiego czy afrykańskiego. No i generalnie no nie jest to, nie widać tam ani policji, ani czego i generalnie takie miejscowości przymyka się chyłkiem, nie daj Boże, żeby gumę tam złapać czy coś. Odnośnie jeszcze całej Europy, nie tylko Francji, brat miał takie zajście, jest kierowcą ciężarówki i miał takie zajście w Grecji, gdzie grupa Albańczyków, tak, Albańczyków z Safiry byli ci ludzie, obrzucała go, generalnie próbowali się dostać do jego ciężarówki. Zaczął się przed nimi bronić. Przyleciało trzech, wyciągnął stamtąd pałkę do obrony. Przyleciał jeszcze drugi kierowca, który z nim był. uciekło tamtych trzech, przyleciała cała banda, obrzucali ich kamieniami, policja przyjechała, zaświeciła szperaczem. Zgadnie pan, kto dostał mandat? No pewnie, pewnie kierowca, jak podejrzewam. To dostał mój brat za posiadanie pałki. Pan Paweł napisał, dla tej tak zwanej młodzieży z paryskich przedmieść to tylko pretekst do rozrób dewastacji miasta. To samo dzieje się w całej Francji, na przykład w trakcie Sylwestra co roku. A do podobnych ekscesów dochodzi aktualnie regularnie w Malmę, Sztokholmie, wielu innych miastach Unii. Ale jest to zdaniem słuchacza pana Pawła celowo przez media przemilczane. Pan Januszu, witam, halo. Kłaniam się bardzo. Dzień dobry. I taka propozycja, żeby zachować umiar w ocenach, filtrować wiadomości, szczególnie te z internetu, i pilnować porządku u siebie, a imigranci rzeczywiście mogą być pewnym problemem, bo ostatnie wiadomości to para zamordowała niemowlę, zdewastowany klub w Anglii, masowa żebranina w Rzymie i Berlinie, cóż jeszcze, fanatyk religijny, duchowny, deportowany z Anglii, tylko problem mały jest taki, że to wszystko są Polacy. Jeżeli będziemy filtrowali wiadomości pod kątem przybyszy z południa, no to wygląda bardzo niefajnie. Natomiast nasi rodacy robią taki sam bałagan. Oczywiście część z nich nieliczni w innych krajach. I gdybyśmy w ten sposób podchodzili do tematu, to te wszystkie cztery przypadki wymieniłem z ostatnich trzech dni. Więc można całkiem niedorzeczne i całkiem błędne wnioski również wysnuć o Polakach. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii. 7 trójek na początku 22. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Polecam stronę internetową, tam dzisiejszy nasz sondaż. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry słuchaczom. Tadeusz Wobrzycha. Wymienione było coś takiego w trakcie audycji, że jedna z osób z polityki francuskiej chce sprawić, żeby nie było wstępu dla przybyszów wyznających islam. I to daje kierunek po prostu myślenia właśnie przynajmniej dla tej osoby z polityki francuskiej, że właśnie ma to podłoże takie religijne. Jeżeli sobie tak spojrzymy właśnie na to, co się tak dzieje, że właśnie co ci przybysze w XXI wieku wyczyniają. Zdaje się, że to z Wielkiej Brytanii informacja była dotycząca Wielkiej Brytanii, że tam po prostu duża ilość kobiet jest obrzezywanych, czyli w XXI wieku to się dzieje na Zachodzie wśród tego po prostu grona ludzi. A więc ja myślę, że tu by trzeba było spojrzeć właśnie na to podłoże religijne, że to jest to zderzenie religijne, zderzenie kulturowe. I ono po prostu wymusza pewne po prostu tarcie wzajemne, a że przeradza się to w takie postawy fanatyczne, to ja myślę, że najkrócej rzecz biorąc, żeby te rzeczy były wyprostowane, to najprościej rzecz biorąc, aby Europa powróciła do korzeni, czyli do chrześcijaństwa, i to jest kierunek po prostu, z którego owoce mogą być właśnie i dla pokoju, i dla spokoju. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna napisała: mieszkam od paru lat w Niemczech. Gdy widzę głośną grupę młodych mężczyzn, bez względu na kolor skóry, przechodzę na drugą stronę. Takich zachowań nauczyłam się w Polsce, więc dziwię się, skąd u nas tyle obaw. W każdym polskim mieście jest ulica, którą lepiej omijać z daleka. Każdy o tym wie i tego się trzyma. Panie Marku, dzień dobry. Halo? Panie Marku? Tak, jestem chyba ja. Tak, nawet na pewno. Słucham pana. Czekam. Dobrze. Więc ja chcę powiedzieć, że trochę się ojeździłem po Zachodzie, po Skandynawii. Siedziałem nawet w Anglii 4 lata. I jedyna chyba rada, bo po moich obserwacjach, jak oni się panoszą w obcym kraju, oni się uważają za wyżej stojących niż rodowy Anglik, rodowy Francuz i tak dalej. Oni są nietykalni. Więc by było to kosztowne przedsięwzięcie, ale ja bym proponował na statki do swojego kraju i będzie spokój święty. 12 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii? Doktor Aleksandra Zięba, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Sytuacja, jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne w krajach Europy Zachodniej, cały czas jest niebezpieczna, jeśli chodzi o potencjał przeprowadzenia ataku terrorystycznego przez organizacje zarówno o podłożu religijnym, ale także inne, czyli narodowo-wyzwoleńcze i lewicowe. Ta aktywność utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie. Oczywiście należy zaznaczyć, że w roku 2015 w takich krajach jak Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i Belgia wzrasta gwałtownie aktywność organizacji odwołujących się do radykalnego nurtu islamu, ale to się wiąże również z procesem powrotu zagranicznych bojowników, którzy zostali przeszkoleni przez takie organizacje jak Al-Kaida w różnych wariacjach na terenie Iraku, Syrii, ale także w innych regionach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, no i oczywiście tak zwanego państwa islamskiego. Więc ten proceder będzie się nasilał, szczególnie w momencie, kiedy konflikt stopniowo jest wygaszany w Syrii. Nastąpią liczne powroty do krajów pochodzenia, a tutaj statystyki pokazywały, że największa liczba osób jednak zrekrutowana została z Francji i Wielkiej Brytanii. Prawie 10 minut pozostało do 13. Pan Krzysztof na antenie, halo? Panie Krzysztofie, halo, witam. Witam pana. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Krzysztof Legicy. Miałem okazję być 7 lat temu w Paryżu, pierwszy i ostatni raz. Zapamiętałem na całe życie jedno zdarzenie. Wówczas był protest Timurczyków, czyli zbudowali miasteczko w Paryżu i protestowali, już nie pamiętam przeciw czemu. Ale to było dość takie znamienne, nagłośnione w mediach. I wówczas, nie wiem kto był merem Paryża, ale pamiętam akcję policji o godzinie 5 nad ranem, która praktycznie spakowała miasteczko, no miasteczko, naprawdę miasteczko, nie jakiś tabor cygański, w ciągu 1,5 godziny. I wyglądająca policja, jak i japońscy, nazwijmy samuraje, bądź w takich zbrojach, wyglądali bardzo, że tak powiem, poważnie i bardzo byli brutalni. I to mi gdzieś w oczach ciągle, jeśli słyszę Paryż, emigranci, to widzę właśnie zdecydowaną akcję policji. Czyli jeśli chcą, to mogą. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witamy w Trójce. Halo? Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry. Wie pan co, ja tak chciałbym troszeczkę wsadzić kij w mrowisko. Rafał Ziemkiewicz swego czasu napisał, że powstała jakaś książeczka o francuskiego autora w 1910 bodajże roku, mówiąca logicznie o tym, że wojna w Europie jest niewykonalna. Po 4 latach oczywiście była kosmiczna hekatomba. Dlaczego tak się stało? Ponieważ nie wziął pod uwagę tego, że są ukryte siły, które parły do wojny. I w tej chwili zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy to, co się dzieje w Europie, to nie jest sprowokowane specjalnie przez jakieś ukryte siły? Czy ten występ pani Merkel typu Herzlich Willkommen nie jest obliczony na właśnie spowodowanie jakichś zamieszek w całej Europie? Słynna ustawa chyba 1033, która pozwala ingerować innym służbom na terenie innych państw. Z tego co wiem, zdaje się, że większość państw europejskich zakupuje pałki i tarcze, tak jakby się przygotowywały do czegoś. Czy to nie jest tak, że dzieje się coś, o czym my nie wiemy, czy te zamieszki nie są sprowokowane przez jakieś siły, które nam są nieznane? Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Grzegorz ze Środy Wielkopolskiej. Proszę pana, systematycznie od około 4 lat bywam we Francji co miesiąc około tygodnia. I powiem panu szczerze, że naprawdę dziękujemy Bogu, że mamy taki spokój tutaj w Polsce, bo tam takie małe miasteczka, takie wielkości powiedzmy 5-6 tysięcy osób, to tam one są całe dnie puste. Tam nie ma w ogóle ludzi na ulicach. I to nie wiadomo, czy ci ludzie się boją wychodzić, czy z jakiegoś innego powodu. Imigrantów wszędzie pełno. Policja wszędzie się zjawia, tak samo wojsko. Wojsko tak samo kontroluje te miejscami takie wszystkie dzielnice i to. I naprawdę dziękujmy Bogu, że żyjemy tutaj w Polsce, mamy taki spokój. I po prostu jak najdalej od tego wszystkiego, żeby tylko u nas takiego czegoś nie było, żeby posprowadzać tych emigrantów i bo byśmy mieli to samo tutaj. Co na to pan Marek? Panie Marku, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Panie Marku, może następnym razem. Za 7 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Rafał Dymek, Fundacja Szumana. Jesteśmy pewnie skazani na niepokój w Europie, dlatego że wśród mieszkańców Unii Europejskiej, ale nie tylko w Unii, chyba wszędzie na świecie wzrosło poczucie zagrożenia. To poczucie zagrożenia nie wynika tylko i wyłącznie z obawy na przykład o zamachy terrorystyczne, czy taką przestępczość tradycyjną, ale w ogóle jest poczucie zagrożenia ze względu na niepewność sytuacji na świecie, ze względów ekonomicznych, braku pracy przez wielu ludzi, niepewną przyszłość, niepewność o to, co się będzie działo z moją, czyjąś rodziną. I to wszystko wzmaga poczucie zagrożenia i poczucie zagrożenia terrorystycznego oczywiście też się do tego przyczynia. Dzieje się tak pomimo faktu, że liczba osób, które zginęły lub zostały poszkodowane w zamachach terrorystycznych w Europie, tak liczbowo jest dużo, dużo mniejsza niż liczba ofiar wypadków samochodowych czy zwykłych pospolitych przestępstw. Ale nie zmienia to faktu, że poczucie zagrożenia wzrosło i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie w Europie spadło. Program trzeci Polskiego Radia ponownie na antenie. Z Paryża nasz korespondent Ernest Zozuń. Słyszymy się? Słyszymy się. Słyszymy się i pan Michel Viateau, korespondent Agence France Presse w Polsce. Witam ponownie. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, ja również panów słyszę. Czy jesteśmy skazani na niepokój w Unii? 80% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 20% odpowiada, że nie. Pan Michel Viateau, może tak już będzie zawsze. Może Unia już na długo pozostanie pełna niepokoju, żyjąca w strachu przed kolejnymi zamachami. Ja mam nadzieję, że kiedyś się to skończy, ale jakiś czas niepokoju przed sobą mamy po prostu dlatego, że nawet w samej Unii są pewne nierówności, które no, prowadzą do pewnych napięć. Wezmę tutaj konkretny przykład, żeby nie być gołosłownym. Mamy taką fabrykę suszarek do bielizny we Francji w mieście Amiens. No i amerykański koncern Whirlpool, który jest właścicielem tej fabryki, postanowił, że przeniesie ją pod Łódź, dlatego że polscy robotnicy kosztują wyraźnie mniej niż robotnicy francuscy. Robotnicy francuscy są wściekli, prawda, i mają ochotę zagłosować na Marine Le Pen, która twierdzi, że tego typu rzeczy przy jej prezydencji się nie powtórzą. Ernest Zozuń, z panem Michelem Viateau rozmawialiśmy o zapowiedziach Marine Le Pen, między innymi o tej dotyczącej referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Pan Michel twierdzi, że jeśli nawet dojdzie do takiego referendum, to najprawdopodobniej to referendum Marine Le Pen przegra i Francuzi opowiedzą się za pozostaniem w Unii. No, dziś wydaje się to abstrakcyjne, to wyjście Francji z Unii, ale Brexit też wielu politykom, komentatorom wydawał się abstrakcją. Był czymś mocno zaskakującym. Tak, to prawda. Brexitu nikt się nie spodziewał. Nikt w tej chwili poważnie nie mówi o wyjściu Francji z Unii Europejskiej, chociaż, no właśnie, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Na razie 53% Francuzów jest za przeprowadzeniem referendum w sprawie wyjścia czy pozostania Francji w Unii Europejskiej. No, procedura związana z przeprowadzeniem tego referendum, a potem kampania przed nim może spowodować, że ten wynik może być rozmaity. Sama Marine Le Pen, mam takie wrażenie, że troszkę ze swoich twierdzeń takich kategorycznych o wychodzeniu Francji z Unii Europejskiej się wycofuje. Czasem zastrzega się, że no trzeba to sprawdzić, trzeba na ten temat porozmawiać. Też się mówi dużo o czymś takim, że w momencie, kiedy przychodzi się do władzy, kiedy te władze się otrzymuje, przelicza się pieniądze, przelicza się także społeczne poparcie, no i wtedy zupełnie zmienia się podejście do różnego rodzaju twierdzeń politycznych, które formowało się przed wyborami czy w kampanii wyborczej. Zatem tutaj nie wiadomo, jak sama kandydatka po tym, jeśli ewentualnie wygra wybory, w tej kwestii będzie się zachowywała, bo no, Francja szłaby w bardzo poważną, taką nieznaną przyszłość z prostej przyczyny. Francja troszkę bardziej jest powiązana z Unią Europejską, bo po pierwsze ma wspólną walutę i jest we wspólnym organizmie gospodarczym, bo jest w strefie euro. No i Francja jest krajem, proszę pamiętać, to jest jeden z krajów założycielskich Unii Europejskiej, początkowo wspólnoty węgla i stali. W związku z czym ta tradycja unijna francuska jest o wiele bardziej, o wiele dłuższa i o wiele poważniejsza niż tradycja Wielkiej Brytanii. Pan Michel Viateau, we Francji konserwatyści odżywają? Pytam, bo publicyści zwracają uwagę na Marsz dla Życia, który przeszedł ulicami Paryża, gromadząc około 50 tysięcy osób. Ten temat aborcji stał się jednym z tematów kampanii wyborczej? No, nie powiedziałbym, dlatego że jak chodzi o aborcję, to oczywiście są grupy niezwykle aktywne, które ją zwalczają, ale są to grupy mniejszościowe. Natomiast większość Francuzów jest za pozostawieniem takiej sytuacji, jaka jest. No więc ci główni aktorzy kampanii prezydenckiej jakby nie wypowiadali się na ten temat w sposób jakiś radykalny. Także natomiast, że konserwatyści poszli do przodu bardzo mocno we Francji, no to jest ewidentne, prawda? Mhm. Jeżeli patrzymy na sondaże, no to w tej chwili pierwsza jest Marine Le Pen, za nią jest Emmanuel Macron, który nie jest może stuprocentowym konserwatystą, ale jednak raczej leciutko na prawo od centrum, no a za nim Fillon, który jest takim prawdziwym konserwatystą klasycznym, powiedziałbym przypominającym nieco panią Thatcher. Ernest Zosuń, minutę nam pozostało. Kandydaci zapowiadają zastopowanie imigracji muzułmańskiej, walkę z radykalnym islamem. Niektórzy uważają, że być może jest już za późno, że wielu radykalnych wyznawców islamu to przecież obywatele Francji z wszystkimi prawami. Jak zatem walczyć z własnymi obywatelami? No to prawda. Tak mniej więcej około 8% Francuzów, tych rodowitych Francuzów, tych, którzy mają francuskie paszporty i mieszkają tu od wielu, wielu lat, to muzułmanie. Radykalnych muzułmanów oczywiście pośród nich jest bardzo niewielu i jakby też walka z tymi najbardziej ortodoksyjnymi nie będzie trudna, bo po prostu odpowiednie służby będą ich inwigilowały i starały się jakby kontrolować sytuację w tym środowisku. Jest to możliwe. To nie są zapowiedzi takie, które nie mają pokrycia w faktach i których nie można zrealizować. Zresztą myślę, że bardzo poważnie na ten temat muszą pomyśleć właściwie służby wszystkich państw europejskich, by tych